بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe saba mwezi wa Ramadhan mwaka 1442 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تندليه قصوما دليل الإتاجة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إن إتاجة نكويليزا الإسلام والإيمان والإحسان baada ya kutaja dalili katika Qur'an, katika sunna akataja hadithu Jibril ambao ni maarufu, na tulisoma sehemu katika hadithi hiyo, na leo inshallah tutaongeza sehemu katika hadithi hiyo. Tulifikia qala fa akhbirni 'anil iman قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال الشيخ الفوزان فذكر له صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان الستة بعدما ذكر له أركان الإسلام. هذا Mtume sallallahu alaihi wasallam akamtajia Jibril nguzo za imani sita baada ya kumtajia nguzo tano za Uislamu. Walislamu walimanu idha dhukira jami'an falislamu ma'nahu al-a'malu adh-dhahira walimanu huwa al-a'malu al-baqina a'malu al-qulub. Na siku zote katika nusus za Qur'an na sunna ikitajwa al-Islam wal-Iman kwa pamoja katika sehemu moja, basi uislamu itakuwa maana yake ni a'mal za dhahir, kama vile sala kabla ya shahada, saum, zaka, hija. Huu ndio uislamu. Kisha iman itakusudiwa a'mal za moyo, kama hapa an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi. Imani inayokusudiwa hapa iwe ndani ya moyo, uamini vitu vyote hivi. Qala wal imanu huwa al a'malu al batina a'malu al qulub وما يقوم به من التصديق والعلم. نار انا وسمامه katika moyo wa muslimu kule kusadikisha na kuyajua yale aliyoelekezwa katika kuitakidi. Wala budda min al-islam wal-iman jami'an, ni muhimu kueleweka, ni lazima kupatikane kwa muslimu mambo yote mawili, al-islam wal-iman, bimaana utimize nguzo za uislamu na kadhalika nguzo za إيمان. الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. إسلام عمل ظاهر وإيمان عمل زموي، لقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب. وهذا الحديث الله أعلم بثبوت هذا الحديث. قو إسلام وظاهر وإيمان كتكمون. فإن ذكر جميعا صار لكل واحد معنى خاص به. ikiwa hivi viwili vitatajwa kwa pamoja, basi kila kimoja kitasimama maana yake tofauti na kingine.